ostavi je čergo, ko Boga te molim. Ja ciganin nisam, al ciganku volim. Ostavi je čergo, zadnji put te molim. Za nju život daću, toliko je volim. Idi čergo, idi, al ostavi nju. Sudbina me veže za ciganku tu. Idi čergo, idi, al ostavi nju. Sudbina me veže za ciganku tu. Hvala tebi Bože, kraljicu mi dade, tu ciganku moju, što mi snove krade. Svi su rekli bježi, donijeće ti boli, ali duša moja, tu ciganku voli.